to shake it. Kada ke ku shake no soni, aya bi ka ma dupe. Kada ke ku shake no soni, aya bi ka ma dupe. ta fi lulu wa lowo ifo rara awo ta fi lulu wa lowo iyen ki faya asebi o ba ro du bi wada nitori ola igba oro ki po odoro ki faya obi mo sile o de mi sika o sika ta o wa sa sun para igba oro ki po oye igba oro ko ni po o niye ki po laye mi odoro ifaya iwo to bi mo sile to de mi sika to ba sika tan laye ko ma sa sun para ron ti pe igba oro ifo oye igba oro ifo ifo rara se odoro ifaya to bi mo sile sika to wa sa sun para igba oro ki po oye o sika oni gbo to mo re tu go la goju laye bi o ba ya won lomo lo wa buru ton ba gede so fun oni go won be pa mo lomo ni sida won be ba to mo lomo je laye bi o ki igba oro ki po oye igba oro ki po rara odoro ki faya obi mo sile o de mi sika o sika tan o wa sa sun para onti igba oro ki po oye ikulewe tan ba ri e lokere tan be yin iwa bi nbe ninu won amọ ye kan fi e won wi pe iran gunugu ibu lewe o jere je ni me aku lewe Love, I'm a baby. You're my baby.

ilé anúlúwa kì í súra rá. Ọba tó ń pèsè fẹ́yẹ tó ń pèsè fẹ́kú tó ń pèsè fìrà bó ti kéré mọ́tò. Ìdùmàrè pèsè fún wa lásìkò tiwa. Ye oluwa, Christi Bawa seko hivyo baba Wamuolua Mutiparami Polonu timi Ipu ya kusipo molonu Mutiparami Polonu Tumbo a umo Boni buru titilaye Uma kene komoni Veda tiyo pula umo laemi Ipura lo wangwa tebi tara Ile ufura nile kijo Uraja ufura la jabiji Kilo se pataki ni besi ra ye gogoa Solibe e kilo fun won won ye je mu pe pe e kilo fun won ye je mu e ki Love.